wreszcie trzeci z zespołów z tego składu, Nasz Człowiek w Londynie, czyli Five the Hierophant, za sterami Kali, znany z Witchmastera i kiedyś z Profanum, a brzmi w tym wcieleniu, jakby Angelo Badalamenti trafił do piekła. Czyli brzmi to znakomicie. Nowy album Apeiron ukaże się lada moment i jeszcze na pewno w Ciężko na Sercu do niego wrócę. A teraz parę słów o koncercie, na którym będę na 100%, chyba że powalą mnie jakieś złe moce typu wirus albo złamana kończyna, odpukać. 15 października we Wrocławiu, konkretnie w klubie Transformator przy ulicy, o, to ciekawostka, Tęczowej, pojawią się trzy stuprocentowo czarne zespoły: Blackbraid, Lamp of Murmur i Dodge Street. Czarne od black metalu, chociaż każda z tych formacji ten swój black metal widzi i wykonuje i tworzy inaczej. Zacznę od Dodge Street. Szybko rosną, podoba się ta ich mieszanka crust punka z melodyjnym black metalem, no bo nie ma tutaj niczego, co mogłoby się nie podobać. Jest ogień, ale z kolei wspomniane już ładne melodie wpadają w ucho. W tym roku Dodge Street jeżdżą po świecie, promując płytę Nocturnal Wheel, więc z tego właśnie albumu posłuchamy piosenki o ogniu, co płonie o północy, czyli no, jakiś czas temu. drugi z zespołów w tym zestawieniu, czyli Lamp of Murmur, przychodzi z najgłębszych czeluści amerykańskiego black metalowego podziemia. To również projekt jednoosobowy, dzieło niejakiego M, ale to inny M niż ten nasz krakowski od mgły. W każdym razie Lamp of Murmur to do niedawna była czerń nieprzenikniona, ale na ostatniej płycie, czyli Saturnian Bloodstorm, mniej już może wisielczej rozpaczy, a więcej gwałtowności, brutalności. I ja przyznaję, że ten kierunek mi się podoba. Tak czy owak proszę włożyć odzież ochronną, jeżeli będziecie zbliżać się do sceny. Przypominam, 15 października Wrocław, a gwiazdą wieczoru będzie grupa Black Braid. I to jest dopiero ciekawe. Ale zanim wam opowiem tę historię, zaproszę was do przesłuchania utworu o tańcu ducha, tańczonym na bosaka na przesiąkniętej krwią ziemi. Black Braid to zespół stosunkowo młody, a właściwie, znowu, nie tyle zespół, co projekt jednoosobowy, za którym kryje się niejaki Skaga Sołach. O ile zbliżyłem się w ogóle do tego, jak to powinno być fonetycznie realizowane. Słowo bowiem pochodzi z języka Mohawków. Facet mieszka w górach Adirondack na północ od Nowego Jorku i właśnie do dziedzictwa rdzennej Ameryki, do dziedzictwa ludów, których nazywamy też Indianami amerykańskimi, odwołuje się w swojej twórczości, opiera ją i na tych rdzennych mitach, i na krwawej historii walk tubylców z białym kolonizatorem. To już samo w sobie jest bardzo ciekawe, jak on te ikonografie i te przekazy łączy z black metalem, bądź co bądź importowanym z Europy. Ale jeszcze ciekawsze są, choć pewnie nie podzielałby tej opinii, kontrowersje, które narosły w bardzo krótkim, jak już wspomniałem, bo zespół istnieje niespełna 3 lata, czasie wokół Black Braid. Między innymi chodzi o słynną w środowisku awanturę na norweskim festiwalu Midgardsblot, gdzie muzycy zespołu Black Braid chyba nadużyli alkoholu, interweniowała ochrona, oni z kolei uznali i poinformowali w mediach społecznościowych, że ta interwencja ochrony miała podłoże rasistowskie. Niosła się ta zadyma potem całymi tygodniami. Zdaje się, że racja jest jednak po stronie festiwalu, a nie krewkich i no i pewnie niewiele pamiętających z całego zajścia muzyków Black Braid. Ale kontrowersji jest więcej i są takie chyba znacznie poważniejsze, bo internetowi śledczy donoszą, że muzyk, lider, twórca Black Braid tak naprawdę wcale nie jest rdzennym Amerykaninem, bo ma na nazwisko Krieger, to niemieckie oczywiście nazwisko z tej części świata, a w ogóle to urodził się w Guadalajarze w Meksyku. No tyle tylko, że on sam wyjaśnia, że owszem, nazwisko takie ma, bo jako dziecko był adoptowany przez białych obywateli Stanów Zjednoczonych i jest rdzennym obywatelem Ameryki, bo też ta granica między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem, no to jest konstrukt świeży, postkolonialny, umowny i tamże w Meksyku ludności pochodzenia tubylczego jest właściwie jeszcze więcej, znacznie więcej w społeczeństwie niż na północ od tej granicy. Być może nie jest, albo na pewno nie jest Mohawkiem, czyli nie jest z pochodzenia rdzennym Amerykaninem z tych plemion z północy Stanów Zjednoczonych, gdzie obecnie mieszka i do których się odwołuje. No ale nie przesadzajmy, bo właściwie to robi tak czy owak dobrą robotę, przekazując pewne wartości, pewne opowieści, pewne postulaty fanom black metalu, nie tylko w Stanach, ale na całym świecie. No więc nie wszyscy mu chcą wierzyć, nie wszyscy się cieszą, że Black Braid szybko rośnie, a rośnie. Dużo jest debat w internecie o tym, czy jest fajny, czy niefajny, czy prawdziwy, czy udaje. A ja tam nie będę robił za IPN, bo muzycznie i koncepcyjnie to się broni. A swoją drogą o tym, skąd przybywa i dokąd zmierza i co ze sobą niesie, postaram się z Johnem we Wrocławiu porozmawiać. miałem nadzieję dzisiaj niewiele gadać i dużo grać. I właściwie prawie mi się udało, ale okazuje się, że w październiku jest tak dużo ciekawych koncertów, że nawet wspomnieć o wszystkich pewnie mi się nie uda, a co dopiero zagrać muzykę tych wszystkich zespołów, które się pojawią i które warto zobaczyć. Więc teraz trochę przyspieszę, o kilku imprezach opowiem, żeby na koniec jeszcze zmieścić jakiś naprawdę dobry kawał muzyki. A więc Morne plus lokalne supporty w każdym mieście chyba inne. Morne na 3 koncerty przyjeżdża do Polski. 14 października w Wydziale Remontowym w Gdańsku, 15 w Hydrozagadce, 16 pod Minogą w Poznaniu. Hydrozagadka to oczywiście w Warszawie, proszę wybaczyć, że nie wspomniałem. Trochę bardziej nowoczesne brzmienia, czyli jako gwiazda Neobliviscaris w towarzystwie Walkways oraz Freedom of Fear. To 20 października w Warszawie w klubie Proxima. Kolejna impreza na znacznie większą skalę, bo też główna gwiazda w ostatnim czasie bardzo, bardzo popularna. Powerwolf. Powerwolf będzie gwiazdą wieczoru 21 października w Krakowie w Tauron Arenie, a towarzyszyć będzie mu między innymi grupa Hammerfall, czyli taki Powerwolf, ale 25-30 lat wcześniej. To swoją drogą bardzo ciekawe, że Hammerfall no teraz supportuje Powerwolf i będzie też grał zespół Windrose. Wszyscy zwolennicy bardziej tradycyjnych metalowych brzmień na pewno się tam odnajdą. Mogę wam pomachać, bo mieszkam w Krakowie, pewnie będziecie przechodzić lub przejeżdżać niedaleko mojego mieszkania. Mizmor przybywa do Polski na 3 koncerty 21, 22 i 23 października odpowiednio. Warszawa, Hydrozagadka, Kraków, Zaścianek, Poznań pod Minogą. I jeszcze Mesa, włoska Mesa. Często u nas bywa i dobrze, że bywa, bo te koncerty są co najmniej interesujące. 23 października Warszawa, Wudu. 24 października Poznań, Dwa Progi. W ogóle to nie da się być na tych wszystkich koncertach, bo one się wydarzają w ogóle naraz w tych samych dniach. Klęska urodzaju, moi mili. Dla fanów nowoczesnych brzmień metalkorowych Imminence w towarzystwie Aviany i Old przybywa 25 października do Proximy w Warszawie. A dla fanów właściwie nie wiem czego, bo ten zespół zaczynał swoją historię w bardzo szerokim zbiorze zwanym greckim black metalem, ale trudno chyba tak dzisiaj nazywać ich muzykę, Septic Flesh. 26 października we Wrocławiu w A2, a przyjeżdżają z nim Equilibrium, Oceans oraz Scar of the Sun. Septic Flesh będzie oczywiście gwiazdą wieczoru. I jeszcze jeden bardzo ciekawy koncert. Też zespół, który ostatnio u nas często bywa i dobrze, że bywa, bo to jest znakomita grupa, którą tylko zły los zepchnął do mniejszych nieco sal. Nigdy nie mieli statusu Nine Inch Nails czy Ministry. A muzycznie nic im nie brakuje. Nazywają się Health i zapraszają 28 października do Progresji. Przed Health wystąpią Ghost oraz Zetra. Nie ten Ghost GHOST, tylko bez H, ten mniejszy Ghost. I na koniec dzisiejszego wieczoru muszę złapać oddech, żeby wam powiedzieć, że przyjeżdża do nas, do kraju na 2 koncerty zespół Dul w towarzystwie grupy Hangman's Chair. Zagrają 17 października w Poznaniu i dzień później 18 października w Krakowie. Dul to kwintet z Rotterdamu z muzyką pełną frustracji, bólu i miłości. Oni tak sami o tym mówią, ale nie muszą mówić. Wystarczy posłuchać choćby kilkunastu sekund ich twórczości. Wiosną Raven van Dorst i koledzy wrócili z trzecią płytą studyjną zatytułowaną The Shape of Fluidity i jest to materiał, który zyskuje przy każdym przesłuchaniu. Polecam więc przygotować się do koncertów Dul, polecam posłuchać tej i poprzednich płyt, a potem skonfrontować to z tym, co robią na żywo. Na pewno nie będziecie rozczarowani. A nas dzisiaj Dul pożegna, nas Dul dzisiaj ukołysze. Pora najwyższa położyć się spać. Usłyszymy się za tydzień. Dobranoc.